ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องอธิษฐานให้เข้าถึงวิชาและจรณะสัมปันโนโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2547เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่28ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ณบัดนี ้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญญาณ ในงานพ ุ ทธาภ ิ เษก ครั้งที่28 น ี ้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้ งหลาย จะขอบำเพ็ญธรรมประพฤติตนอยู่ในศีล8 อ ันได้แก่ปานาติปาตาเวรมณีจะขอตั้งใจประพฤติเว้นขาดการฆ่าสัตว ์ เว้นขาดความโหดร้ายรุนแรงเว้นขาดการเบียดเบียนใดๆ จ ะพยายามสร้างเมตตาธรรม อ ทินนาทานาเวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการขโมย เว ้นขาดการเอาของผู้อื่นด้วยเชิงเอาเปรียบ จะพยายามสร ้ างส ั มมาอาช ี พ ขยันสร้างสรรค์ เสียสละ ละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัว อ ภรหมจริยาเวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติเว้นขาดเรื่องเมถุนธรรมเว้นขาดเรื่องกามคุณ จะเป ็ นผ ู้ เล ิ กละลดราคะ จะเป็นผู้กำหนดรู้เท่าทันในกาม ม ุ สาวาทาเวรมณ ี จ ะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการพูดปด เว ้ นขาดการพ ู ดหยาบ เว้นขาดการพูดส่อเสีย ด เว้นขาดการพูดเพ้อเจ้ อ จะพยายามพูดแต่สารัตถะเป็นธรรมสุราเมรยมัชฌะปมาตฐานา เวรมณ ี จ ะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดการเสพติดม ั วเมาม ีอบายมุขทั้งหลายเป็นต้น ม ี กามต ่ อมาม ีโลกธรรมแปด อ ี ก และเว้นขาดการยึดภวะอัตภาพทั้งปวง